w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Szczepionki firmy AstraZeneca, które otrzymają nauczyciele, już jutro trafią do punktów szczepień. Nawet do piątku ograniczenia w dostawach ciepła w Zabrzu i Bytomiu. Zaśnieżone chodniki posypywane fusami po kawie w Krakowie. Do Polski ma dziś dotrzeć dostawia szczepionek firmy AstraZeneca, które otrzymają nauczyciele. Będzie to 140 tysięcy dawek. Jutro zostaną rozdysponowane do punktów szczepień, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Tak, żeby właśnie szczepienie nauczycieli mogły rozpocząć się od piątku. Pod tym względem nie powinno nas nic zaskoczyć. Jesteśmy raczej dobrze przygotowani. Jeszcze tylko dziś nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach i żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Do tej pory w Polsce zaszczepiono 1 688 000 osób. Wczoraj potwierdzono 4029 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 227 osób. Kolejne kraje Europy zastanawiają się nad przedłużeniem restrykcji z powodu pandemii koronawirusa. Choć liczba nowych przypadków na świecie wyraźnie spada, to eksperci oraz część państwa argumentuje, że sytuacja nie poprawiła się jeszcze na tyle, by móc znieść większość obostrzeń. Wojciech Cegielski. W Niemczech restrykcje zostaną prawdopodobnie utrzymane co najmniej do marca. Po południu kanclerz Angela Merkel ma w tej sprawie rozmawiać z premierami poszczególnych landów i wówczas ma zapaść ostateczna decyzja. Z kolei we Francji liczba nowych przypadków wyniosła właśnie 18 tysięcy, a miejscowy minister zdrowia Olivier Véran poinformował, że najprawdopodobniej nie będzie potrzeby przedłużenia lockdownu. Wielka Brytania tymczasem wprowadza obowiązek 10-dniowej kwarantanny w hotelach dla osób przyjeżdżających z krajów, gdzie rozprzestrzeniają się nowe warianty wirusa. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że koszt pobytu w hotelu szacowany na 1750 funtów ma pokryć sam podróżujący do Wielkiej Brytanii. Z kolei Austria wprowadza obowiązek negatywnego testu na koronawirusa dla osób wracających z regionu Tyrolu. To właśnie tam miały pojawić się przypadki wariantu wirusa z RPA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowy podatek od reklamy ma wyrównać szanse firm krajowych i globalnych korporacji. Podczas wczorajszej konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że ta danina ma sprawić, iż system podatkowy będzie w stanie nadążyć za gwałtownymi zmianami w gospodarce. Mateusz Morawiecki powiedział, że sprawa opodatkowania wielkich firm jak Apple, Google, Facebook czy Amazon była poruszana na forum unijnym i w ramach OECD. Dodał, że potem był prowadzony dialog z koncernami. Ten dialog się przedłużał, trwał 2 lata. Obiecano nam coś na koniec 2020 roku. Cierpliwie czekaliśmy do 2020 roku, ale okazało się, że to była tylko gra na czas. I dlatego śladem Francji, śladem Hiszpanii, Włoch, nie chcemy już dłużej czekać i wdrażamy rozwiązania, które mają w znacznym stopniu odpowiedzieć na ten nowy cyfrowy świat, który pojawia się zarówno w okienkach naszych telewizorów, komputerów, telefonów. Nie może być tak, żeby biedni stawali się coraz bardziej biedni poprzez to, że bogaci stają się coraz bardziej bogaci. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że wielkie koncerny wykorzystują raje podatkowe, aby omijać systemy innych krajów. Jako przykład to wskazał m.in. Irlandię, w której duże korporacje ulokowały centrale. Jak dodał, tam płacą znikome podatki, praktycznie zerowe. Nawet do piątku mogą potrwać ograniczenia w dostawach ciepła na terenie Zabrza i Bytomia. Po awarii na terenie elektrociepłowni Miechowice problemy tylko w Bytomiu dotyczą około 30 tysięcy mieszkań. Jak mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka bytomskiego magistratu, awaria nie oznacza zimnych kaloryferów. Kaloryfery będą jedynie chłodniejsze, ponieważ dostarczanie ciepła na poziomie około 60% zamówionej mocy jest możliwe dzięki pracy elektrociepłowni Miechowice. Ograniczenie dostaw ciepła nastąpiło do nieużytkowanych hal sportowych czy też szkół średnich po to, aby mieszkańcy mieli zapewniony komfort cieplny. Dostawy ciepła z nieznacznym spadkiem mają zapewnione żłobki, przedszkola, szpitale czy DPS-y. Kraków rozpoczął eksperyment z posypywaniem zaśnieżonych chodników fusami po kawie. Resztki powstałe z parzenia kawy w krakowskich kawiarniach mają zapewnić zimą bezpieczeństwo i zastąpić sól i piasek. Pierwsze alejki w parkach zostały już posypane m.in. na krakowskich plantach między Teatrem Słowackiego a Barbakanem. Sypiemy. Uwielbiam kawę, więc to jest dobry pomysł, natomiast tragiczny jest sól, dlatego że pies reaguje na to, jest uczulony, więc powiedzmy dla zwierząt jest to solenie, jest tragiczne, nie chodników. A kawka? A kawa jak najbardziej, bo jeszcze i zapach zostaje, a ja jestem kawoszem. Także bez kawy nie ma życia. Rano piję kawę i uwielbiam kawę. Jak przeczytałem, że będą sypać kawą, to mi się dobry pomysł. To jest zdecydowanie lepszy pomysł niż sól. No sól jest drastyczny. Czuje pani taki aromat tutaj na chodniczku? Tak, tak, jest to, nie ukrywam, fajna sprawa. A do akcji przekazywania fusów z kawy do Zarządu Zieleni Miejskiej zgłosiło się 50 krakowskich kawiarni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Ciągle czekamy na mecz Igi Świątek w wielkoszlemowym Australian Open. Nasza nastoletnia tenisistka na John Cain Arena wyjdzie po zakończeniu trwającego meczu weteranek światowych kortów, Amerykanki Venus Williams i Włoszki Sary Errani. Rywalką Igi będzie inna Włoszka, nieprzewidywalna Camilla Giorgi. W turnieju pań w Melbourne do trzeciej rundy zdążyły już awansować młodsza i zdecydowanie bardziej utytułowana siostra wspomnianej Venus Williams, Serena, oraz Kanadyjka Bianca Andreescu czy Hiszpanka Garbine Muguruza. Za burtą znalazła się tymczasem rozstawiona z dziewiątką Czeszka Petra Kwitowa. Pokonała ją w trzech setach Rumunka Sorana Kirstea. U panów w trzeciej rundzie są już Austriak Dominic Thiem, dwaj Kanadyjczycy Miloš Raonic i dobry znajomy Huberta Hurkacza Felix Auger-Aliassime i Argentyńczyk Diego Schwartzman. Po długim wątku tenisowym piłeczka, jak mówią fani futbolu, i Puchar Polski. Pierwszoligowy ŁKS Napsu w Łodzi sporo krwi mistrzom kraju. Legia Warszawa co prawda wygrała, ale tylko 3-2. Mówi jej trener Czesław Michniewicz, zwany tu i tam Czesławem 711 z uwagi na liczbę połączeń telefonicznych z niejakim fryzjerem w dobie ciemnych korupcyjnych czasów w rodzimym futbolu. Nie było łatwo, jak w każdym meczu Pucharu Polski, ale to już na własne życzenie tak się stało, ponieważ w pierwszej połowie, kiedy złapaliśmy bardzo dobry okres gry, mieliśmy mnóstwo sytuacji do tego, żeby strzelić kolejne bramki i nagle zrobiło się zamiast 2-3-0 dla nas, do przerwy zrobiło się 1-1. Po przerwie szybka bramka Lukiniasza, który wszedł w 46 minucie, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą i też niepotrzebna strata bramki. Było się nerwowo. Dużo bardziej nerwowo musiało być w szatni Lechii Gdańsk. Biało-zieloni, mówiąc kolokwialnie, umoczyli na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-3 i odpadli z rozgrywek już na poziomie 1/8 finału. Dalej gra Krakowia. 1-0 wygrała w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań. Taki sam wynik padł w meczu Manchester United z West Hamem. Czerwone Diabły zdobyły zwycięską bramkę dopiero w dogrywce. W bramce Młotów 120 minut rozegrał Łukasz Fabiański. To także było spotkanie 1/8 finału, tyle że w Pucharze Anglii. W Pucharze Włoch poznaliśmy już tymczasem pierwszego finalistę. To Juventus, który wczorajszego wieczora bezbramkowo zremisował u siebie z Interem Mediolan, ale na San Siro zwyciężył 2-1. Jeszcze krótko o piłce ręcznej i siatkówce i powiemy szluz, bo w porannej audycji czas goni. Szczypiorniści Vive Łomży Kielce 32-30 wygrali w Lidze Mistrzów z FC Porto. W tych samych rozgrywkach siatkarzy Werwa Warszawa 3-1 pokonała w Modenie znanej z Białej Katedry z dzwonnicą i Muzeum Ferrari 3-1 belgijski Knak Roselare. W plus lidze jedno spotkanie i porażka Aluronu Warty Zawiercie 0-3 z Asseco Resowią Rzeszów. I na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Minus 12 stopni dzisiaj w Olsztynie, a minus 13 w Suwałkach. Minus 11 z kolei w Szczecinie. To są najchłodniejsze miejsca dzisiaj na mapie kraju. Oprócz tego minus 10 w tym momencie do minus 8 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie i w Kielcach. We Wrocławiu także. Trochę cieplej na południu kraju. W Rzeszowie minus 6, w Krakowie minus 5 i podobnie w Katowicach. Wszędzie na drogach ślisko, w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu, miejscami nawet możliwe mgły. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro za jedyne 19 zł miesięcznie.

zmienić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Minuty po ósmej to kult Kocham cię, a miłością swoją. Wróćmy na chwilę do naszych groszówek. Jedno groszówek, a konkretnie tego zaokrąglania. Nie 2 złote, lecz złoty 99. Marketingowy chwyt z odejmowaniem jednego grosza jest znany chyba każdemu. Dlaczego mimo upływu lat wciąż jest skuteczny? Sprawdzała Monika Suszek. W supermarketach aż 80% cen zakończonych jest kwotą 99 groszy. Specjalna okazja, czy może chwyt marketingowy? Nie nazwałbym tego chwytem. To jest bardzo przemyślana taktyka prezentacji ceny. Ekspert cenowy Grzegorz Furtak. Cena, którą płacimy my jako klienci, jest stratą, dlatego że musimy wydatkować swoje pieniądze. Więc marketerom, sklepom detalicznym bardzo zależy na tym, żeby wpływać na obniżenie postrzegania wartości ceny. I choć rozsądek podpowiada, że groszowe końcówki nie służą oszczędnościom, to i tak w koszyku prym wiodą produkty spółki Okazja Cenowa. Tym bardziej, że przecież podliczanie produktów z niepełną ceną wymaga wysiłku. Trudniej nam się sumuje, a to też ma znaczenie. Działa to na korzyść sprzedającego. Psycholog biznesu dr Alina Matlakiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Czytamy z lewej do prawej, zatem pierwsze, co zwraca naszą uwagę, to to jest pierwsza cyfra z lewej i jeśli ona jest poniżej na przykład 20 zł, to równamy w dół. Jeśli to jest dwójka na początku, równamy do góry. Tyle teorii. Ale skąd się takie ceny właściwie wzięły? Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jest pewna branżowa legenda, która każe nam cofnąć się do XIX-wiecznego sklepu w Anglii. Podobno końcówki zostały wprowadzone, żeby sprzedawca przy każdej transakcji musiał wydać resztę. Wówczas właściciel był pewien, że każda transakcja została zrealizowana poprzez kasę. Jak się okazuje, współcześnie niepełne końcówki cen uwierają nie tylko klientów. W 2011 roku Ron Johnson stał się dyrektorem sieci domów towarowych i stwierdził, że zrezygnuje z tych cen 99. Stwierdził, że postawi na przejrzystość cen, na zaokrąglenie. Okazało się, że w kolejnym roku sprzedaż spadła o 30%. Co więcej, badania udowadniają, że zbyt niskie ceny powodują, że krytycznie oceniamy jakość produktu. Poza tym ważna jest także sama forma prezentacji ceny, a nie tylko jej wysokość. Pamiętając o tym, że każda z większych sieci sklepów spożywczych średnio raz na 2 lata zmienia tabliczki z ceną produktu, czyli tak zwane cenówki, jak udowadniają badania, nawet zmiana czcionki cenówki u blisko 1/3 konsumentów potrafi zwiększyć wartość koszyka o prawie 10%. Time. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć Barbara. O, cześć Kleo. Bez Mariana w Media Expert. No właśnie, szukam dla niego prezentu na walentynki, a tu takie mega okazje. No raczej. O, patrz, a czy to nie Marian? Marian, bo wiesz Kleo, ja szukam dla niego, a on dla mnie szuka. Przeceny na walentynki w Media Expert. Ekspresy, smartfony, opaski sportowe, laptopy i słuchawki. Nawet 80% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Leroy Merlin wszystko do ogrzewania znajdziesz w jednym miejscu. Kotły, kominki, piece i grzejniki. A teraz ekogroszek Equation 26 MJ. Tylko 17,96 za 20 kg. Kup tonę, a za 49 zł przywieziemy ją gdzie chcesz. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:32. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiełowicz, zapraszam. NBP nie wyklucza przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote. Chodzi o ugodowe rozwiązanie sporów między bankami komercyjnymi a kredytobiorcami, na przykład frankowymi. Bank centralny stawia jednak pewne warunki. Do ugód musiałoby przystąpić odpowiednio wiele banków z dużym portfelem takich kredytów, które przekonałyby do tego pomysłu swoich klientów. Warunków jest więcej. To m.in. wykluczenie różnych kruczków prawnych, na przykład możliwości dalszego dochodzenia roszczeń przez klienta już po takiej ugodzie. Z komunikatu NBP wynika, że kilka banków komercyjnych zgłosiło się do niego z pomysłem przewalutowania kredytów. Wcześniej zawarcie ugód z klientami, które byłyby rozwiązaniem systemowym, zasugerował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Rząd przyjął nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na ten rok. Na Radzie Ministrów przyjęliśmy nowy wskaźnik waloryzacji, wskaźnik minimalnej waloryzacji emerytury o co najmniej 50 zł oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na rok 2021 104,24%. To wyższy wskaźnik niż zakładaliśmy jeszcze parę miesięcy temu. Dodatkowy koszt dla budżetu państwa polskiego 1 mld zł. Ale to jest ta pomoc dla najsłabszych, dla emerytów, dla rencistów. Mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Ustalenie nowego wskaźnika było możliwe po podaniu przez GUS wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w ubiegłym roku. Polska jedynym krajem, który we wszystkich scenariuszach bazowych dostał najwyższą notę. Chodzi o ocenę stabilności finansów publicznych opublikowaną przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę ostrożność Komisji, mogłoby się okazać, że Polska będzie ograniczała relację długu do PKB szybciej niż prognozują to unijni eksperci. Tak skomentował tę sprawę analityk PKO BP Marcin Czaplicki. Tesla, firma Ilona Muska, kupiła bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów. Okazuje się jednak, że spółka jednego z najbogatszych ludzi globu nie tylko inwestuje w kryptowaluty, ale chce też przyjmować płatności w tej formie. Więcej o tym temacie opowiemy w Informatorze Ekonomicznym, który już przed 10:00. Zapraszam w imieniu Sławomira Chorbaczewskiego i swoim. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj minus 13 stopni w Suwałkach i to jest biegun zimna. Mamy minus 12 w Olsztynie, w Szczecinie minus 11, a w Gdańsku minus 10. Reszta kraju od minus 8 stopni w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, przez minus 7 w Kielcach, po minus 5 w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. Możliwe lokalne mgły, na pewno na drogach jest ślisko i możliwe tymczasowe opady śniegu.

Jeszcze 20 minut i wybije godzina 9. Jeszcze krótka historia o jednogroszówkach, dlatego że dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy. Chciałem opowiedzieć krótką historię o jednogroszówkach. A więc miałem nazbierane w butelce 1000 sztuk, czyli polskie 10 zł. I leżały i leżały. I mój mały syn, może miał 4 lata, mówi: tato, ja mogę w Totka zagrać? I ja mu dałem te 1000 sztuk. Poszedł do pani, pani powiedziała: chłopczyku, przyjdź za godzinkę. No i kupił 3 zakłady, dostał złotówkę resztę, a w Totka wygrał 20 zł. I to się nazywa dobra inwestycja. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Program Pora na Trójkę wróci jutro o godzinie 6 rano i ja też tam będę, Łukasz Ciechański. Słyszymy się jutro po godzinie 6. Tymczasem jeszcze bardzo ważna informacja. Program dzisiejszy zrealizowała Elżbieta Malinowska, za co bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Justyna Kościelna, Lucjan Ołtarzewski, Maciej Domański, Piotr Żółnowski, Monika Suszek oraz Małgorzata Łukowska. I oczywiście, że miałem to zapisane, bo w życiu bym tego nie zapamiętał. Bardzo dziękuję, wrócę jutro, ale to już było, to już mówiłem. Salon Polityczny Trójki, już za chwilę gościem Beaty Michniewicz będzie Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, oddalam się w pośpiechu ze studia radiowej Trójki. Na dowidzenia. AC/DC Realize to kolejny utwór, który już teraz usłyszymy. Dziękuję. Yeah. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, z nami jest Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Redaktor. Można nas słuchać, można nas też podglądać w internecie. Proszę Pani Przewodniczącej, za dwa dni rozpoczną się szczepienia nauczycieli przed 60. Zapisało się zaledwie 50%, trochę mało. Znaczy ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja się dzisiaj przyłączam do protestu wszystkich mediów, media bez wyboru. A to zaraz sobie o tym porozmawiamy, dobrze, to teraz chciałabym porozmawiać o tym, co jeżeli dzisiaj jakiekolwiek otworzymy... Pani poseł, chciałam o tym porozmawiać, ale ja prowadzę tę rozmowę. Zaczynam od nauczycieli ja rozumiem, i bardzo ale ja proszę. Ja solidaryzuję z dziennikarzami, którzy dzisiaj protestują. Wszystkie media wolne, wszystkie portale internetowe mają dzisiaj zamiast informacji komunikat dotyczący tego, że rząd próbuje ograniczyć możliwość ich funkcjonowania poprzez nałożenie opłaty i pod pretekstem opodatkowania gigantów chce tak naprawdę zniszczyć polskie wolne media. Pani poseł, na miliard złotych, które chcą odzyskać, minister tylko Miller? Około 50-100 milionów to będą wielkie giganty, reszta to zapłacą polskie lokalne media. Pani przewodnicząca, pan minister Miller powiedział, że dziwi się protestowi na tym etapie, bo to jest etap dialogu i można o tym rozmawiać. Ale potem, jeżeli nie rozmawiamy w tej chwili, jeżeli w tej chwili nie będzie protestów, to za moment się okaże, że już jest po fakcie i że ustawa została przyjęta. Pamiętamy, w jakim tempie były zmieniane ustawy dotyczące Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy zniszczenie bardzo wielu dziedzin polskiego życia w tempie ekspresowym. Pamiętamy, że wyrok TK zmienił sytuację polskich kobiet. Czyli pani nie widzi pani sensu dialogu, szans na dialog? Zawsze byłam otwarta na dialog, natomiast zwróćmy uwagę, że my jesteśmy w tej chwili w mediach publicznych. Media publiczne dostają od rządu 2 miliardy złotych. Natomiast media wolne, media, które muszą się same utrzymywać, zostanie im zabrane około miliarda złotych z tych pieniędzy, które otrzymują z reklam. Co to oznacza dla Polaków? Oznacza mniej wartościowych treści, oznacza to, że możemy liczyć się z tym, że upadną małe lokalne dzienniki. Możemy liczyć się z tym, że będziemy mieli do czynienia z tym, że bilety do kina będą jeszcze droższe, bo to dotyczy również reklam kinowych. Pani poseł, tak naprawdę wierzę w dialog. A to, co pani teraz zrobiła, to jest zniewolenie mnie. Ponieważ chciałam zapytać o nauczycieli. Ja się dziwię, że wszyscy dziennikarze nie przyłączają się do protestu mediów wolnych. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w tej chwili na wszystkich portalach, jeżeli widzimy, co się dzieje w komercyjnych rozgłośniach radiowych, to wszędzie trwa protest. Odwoływane są rozmowy, mamy do czynienia z sytuacją, w której widzimy czarne plansze Pani zamiast poseł, tych programów. Czy porozmawiamy o czymś innym? Pani wie, że takie protesty są podejmowane przez grupy medialne. W związku z tym trudno się dziwić, że dziennikarze się nie przyłączają. Znaczy, to jest oczywiste. Ja wiem, że to decyduje polityka wydawcy, czyli w tym wypadku polityka mediów publicznych, które uznały, że zamiast przyłączyć się do mediów wolnych, będą wykorzystywać ten czas i będą szerzyć propagandę. Natomiast dla pani mnie, poseł, z mojego punktu czy widzenia, teraz się szerzymy propagandę, który chyba pani uważa, że bez wolnych mediów nie ma demokracji, nie ma możliwości, żebyśmy nie przyłączyli się do tego protestu i nie uznali, że to, co robią w tej chwili wolne media, wolne portale, to, co robią wolne telewizje, to jest działanie na korzyść wszystkich obywateli. Ponieważ jeżeli zniszczymy wolne media, to za moment nie będziemy mieli sytuacji, w której dowiemy się o tym, że jakiś burmistrz coś ukradł, że jakiś wójt czegoś nie dopilnował, że ktoś zrobił coś przeciwko nam. Pani poseł, a teraz możemy porozmawiać o innych sprawach? Już pani powiedziała. Dzisiaj nie, dlatego że dzisiaj niestety mamy taki dzień, w którym uważam, że to, co ogniskuje zainteresowanie wszystkich Polaków, to jest to, co, że jeżeli wezmą dzisiaj swój telefon, swój smartfon i będą chcieli znaleźć informacje na Onecie, w Wirtualnej Polsce, w Rzeczpospolitej, w iluś innych mediach, Interii, to jedyne, co zobaczą, to fakt, że rząd próbuje zniszczyć te media. Że czyli mamy sytuację, w której rząd szczepienia nauczycieli zniszczy wolne media. Dzisiaj szczepienia nauczycieli nie są ważne, inne sprawy też nie są ważne. tak? Oczywiście, że szczepienie nauczycieli jest bardzo ważne i cały czas nie rozumiem, dlaczego nauczyciele 60+ nie mogą liczyć na szczepienie w momencie, w którym oni są najbardziej narażeni. Ale wiem, że nauczyciel, który chciałby się dzisiaj dowiedzieć, kiedy ma się zapisać na szczepienie, nie dowie się, ponieważ nie działają wolne media. I to jest jeden z przykładów tego, jak potrzebujemy wolnych, niezależnych mediów, jak bardzo potrzebujemy informacji. Jesteśmy w dzisiejszych ale czasach może nauczyciel się może dowiedzieć ze strony szczepimy się tej rządowej mimo wszystko. Pani redaktor, nie każdy ogląda telewizję czy radio rządowe. Ja ale powiem ja mówię więcej, o portalu bardzo rządowym. Polskich obywateli www.gov.pl szczepimy się. Ja rozumiem, natomiast niech pani zda sobie sprawę, że media są od tego, żeby przekazywać informacje, które pochodzą z różnych źródeł, między innymi od rządu, do obywateli. Jeżeli one nie działają, a dzisiaj rzeczywiście upływa ten termin, kiedy powinni się zgłaszać nauczyciele na szczepienia, bo do 10 i 50% się lutego zgłosiła. Trzeba to zrobić, to może się okazać, że przez ten zamach na wolne media, które proponuje rząd, czyli to, że chce nałożyć podatki, które spowodują, że te media padnie, te małe, często lokalne media po prostu padną, bo one są często na granicy wypłacalności i zostaje media obojętka, czyli media, które przejął Orlen, ponieważ je może zawsze dofinansować duży gracz, jakim jest Orlen, oraz zostaną nam media publiczne, które dostają 2 miliardy złotych. Których pani może mówić, co chce, czego ta rozmowa jest najlepszym przykładem, ponieważ pani trochę nie reaguje na to, o czym ja chcę rozmawiać i co mnie się wydaje również ważne. Mówiłam na początku, tak, że ja również chcę porozmawiać że o tym proteście. To, żebyśmy byli solidarni. Ale solidarni to jest jedyny z dziennikarzami, temat? Solidarni z mediami wolnymi, solidarni z lokalnymi małymi portalami, z tymi wszystkimi, którzy za moment mogą zniknąć z powierzchni ziemi tej medialnej, dlatego, że po prostu nie dadzą radę. Jeżeli chcemy pani mieć, do nas przyszła tutaj, źródeł, to musimy wspierać pani poseł, media. Czyli pani przyszła nie po to, żeby porozmawiać ze mną o tym, o czym ja chcę rozmawiać, tylko żeby wyrazić solidarność, tak, z mediami, do których pani nie przyszła. Pani redaktor, byłoby niegrzeczne, gdybym zerwała naszą rozmowę, dlatego mimo tego, że uważam, że dzisiaj w dniu, w którym nie ma żadnych innych rozmów, byłoby to jednym z rozwiązań, dlatego zdecydowałam się porozmawiać z panią redaktor, ale zdajmy sobie sprawę, że każdy z Polaków dzisiaj myśli o jednym. Myśli o tym, że jeżeli wejdzie na Onet, jeżeli wejdzie na Interi, jeżeli wejdzie, włączy telewizor i będzie chciał obejrzeć program w TVN24 czy w Polsce, to dowie się, że rząd zrobił zamach na wolne media, ponieważ chce, tak jak na Węgrzech, ukarać je finansowo. Chce po prostu ściągnąć z nich haracz. Tak nazwiemy tą opłatę. A ja myślę, że Polacy też myślą o tym, kiedy się zaszczepią i też myślą o tym, dlaczego część nauczycieli nie będzie zaszczepiona tak szybko, jak ci, którzy są młodsi, a pani uważa, że oni powinni być zaszczepieni równie szybko, tylko że wtedy czyim kosztem? No, to jest bardzo oczywiste, że zdajmy sobie sprawę, że po pierwsze można było spytać, czy ci nauczyciele, część z nich nie chce się zaszczepić AstraZeneką. Natomiast można było podyskutować na ten temat, na przykład na portalach internetowych, gdyby dzisiaj funkcjonowały. Ale ponieważ mamy zamach na wolne media i ponieważ no, ale możemy teraz chce zniszczyć ja rozumiem, te media, że pani musimy zdać sobie sprawę, że nie mamy tej możliwości. Pani mnie uważa za osobę zniewoloną. Teraz jestem zniewolona troszkę przez panią, ale proszę bardzo, proszę się wypowiedzieć na temat tych szczepień. Chciałam powiedzieć bardzo jasno. Bez tych mediów. Szczepienia są bardzo ważne. Szczepienia mogą zadecydować o tym, czy w przyszłości będziemy znowu mogli funkcjonować normalnie. Ale jeżeli spojrzymy na to, jak żyć i żyjemy w kraju, to zdajmy sobie sprawę, że media decydują o tym, czy mamy informacje, media decydują o tym, czy dowiadujemy się w szczegółach o tym, jak funkcjonuje rząd. Media służą nam do tego, żeby móc recenzować ten rząd. W mediach możemy zadać pytanie, dlaczego nauczyciele 60+ nie są zaszczepieni. Media pokazały, wolne media właśnie, nie media publiczne, tylko wolne media pokazały kolejki starszych osób, seniorów, którzy stali na mrozie, czekając na swój termin na zaszczepienia. Media pokazały bałagan, który jest, jeśli chodzi o pomoc przedsiębiorcom. Media pokazują chaos, jaki panuje w decyzjach dotyczących lockdownu, rozmrażania, zamrażania gospodarki. O bez właśnie, mediów pani nie widzielibyśmy tego wszystkiego przez pani wolnych poseł. Mediów. Pani poseł, minister Niedzielski powiedział, że te decyzje o częściowym odmrażaniu gospodarki podejmowane są z duszą na ramieniu. Czy pani uważa, że te decyzje są właściwe, niewłaściwe, podjęte zbyt pochopnie, są zbyt mało odważne? Czy pani by również otworzyła szkoły dla pozostałych uczniów, jeśli już nauczyciele będą częściowo przynajmniej wyszczepieni, jak to się mówi? Znaczy tak, Koalicja Obywatelska jest za odmrażaniem gospodarki, to mówiliśmy bardzo jasno. Natomiast media to jest część gospodarki. Portale medialne, gazety, duże rozgłośnie telewizyjne i radiowe. Sama to jest się część pani gospodarki. Uśmiecha już z tego, więc co pani robi. Musimy sobie zdać sprawę, że w czasie pandemii wszystkie one odczuwają skutki pandemii. W związku z tym narzucanie nowego podatku w czasie pandemii jeszcze dodatkowo ma zgubny charakter z punktu widzenia funkcjonowania tej branży. Taki haracz spowoduje, że każdy z nas, kiedy wreszcie będą otwarte kina, my czekamy wszyscy w tej chwili na to, żeby w pełnym zakresie były otwarte kina, one w tej chwili nie mogą być otwarte, bo nie ma nowych premier, mimo decyzji rządu. Jeżeli będą otwarte kina, to jeżeli zostanie wprowadzony ten podatek, o którym mówi rząd, to bilety w kinach będą droższe. Każdy Polak, jeżeli będzie chciał iść do kina, zapłaci więcej. Ile będą kosztowały? Już w tej chwili często wyprawa do kina jest drogim przedsięwzięciem, przez ten podatek będą te opłaty jeszcze droższe. Powiem więcej, przez to, że będzie ta opłata, będzie to oznaczać, że powstanie mniej wartościowych polskich filmów, dlatego, że one też czerpią dochody właśnie z emisji filmów w kinach. Pani musimy poseł, zdać sobie sprawę, że to rozumiem, że pani się opowiada za wolnymi mediami, a te niewolne, czyli TVP Info, jak państwo uważają, powinny zostać zlikwidowane. Znaczy chyba nie ma nikt wątpliwości, że patrząc na to, co dzisiaj pokazuje TVP Info, widząc co pokazuje inne media. Ale wątpliwości ma na przykład Lewica, która uważa, że można media naprawiać, że jeżeli okno jest brudne, to trzeba je umyć, a nie tłuc. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, ta konwencja sobotnia miała charakter konwencji Platformy Obywatelskiej, w związku z tym byłoby tu chyba lepiej, gdyby zaprosić kogoś z jej członków. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, co robi obecnie, to, co robią w tej chwili media publiczne, za pieniądze publiczne, ja przypomnę, że w tym roku to będzie kolejna transza 2 miliardów złotych, bo to jest przez 5 lat po 2 miliardy, w sumie wydamy pani poseł, w ciągu 5 lat 10 miliardów na media publiczne. Pani by zlikwidowała TVP Info? I media publiczne robią jedno, prowadzą propagandę rządową. Niestety nie są mediami, które pokazują rzetelną informację. Tak się złożyło, że ponieważ pani wszystkie poseł, inne media w tej chwili protestują, włączyłam pani, na chwilę telewizję publiczną. Pani poseł, pani i to, przedstawia jaka jest swój jazda na punkt opozycję, widzenia, a nie rządowy. Usprawiedliwienie rządu to jest niesamowite. Na Boga, przecież pani teraz swój punkt widzenia przedstawia, a nie rządowy. Ja pani... Rzeczywiście jestem w radiu, w medium publicznym, ale zwróćmy uwagę, że takich okienek jak u pani jest bardzo mało. Nawet jeżeli pani spojrzy na skład gości konkurencyjnej dla was publicznej, tego publicznego Radia Jedynki, to ja kiedyś sprawdziłam, że w miesiącach przed wyborami liczba gości na przykład z Koalicji Obywatelskiej to było 3%, a 70 parę procent to byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym zdajmy sobie sprawę, że media publiczne wykorzystują swoją pozycję mediów, które są dofinansowane w odróżnieniu od mediów prywatnych i wykorzystują fakt, że mogą jakby nie martwić się o pieniądze i nie dbają o to, żeby był widz, tylko dbają o to, żeby głosić propagandę partii rządzącej. To ja na koniec jeszcze zapytam, czy będzie wspólny projekt Koalicji Obywatelskiej dotyczący aborcji z możliwością terminacji ciąży do 12 tygodnia życia? Nowoczesna składała swój projekt dotyczący terminacji ciąży do 12 tygodnia już poprzedniej kadencji. Ten projekt przesłaliśmy do Koalicji Obywatelskiej, do klubu. Uważamy, że to jest bardzo dobry projekt. Dzisiaj są badania dotyczące dopuszczalności ciąży w jednym z mediów wolnych, które właśnie chcecie ukarać podatkami, znaczy rząd chce ukarać podatkami. No i w tych informacji jest, że 40 parę procent Polaków jest za tym, żeby obecna ustawa była liberalizowana, tak, a 30 tak parę do tego, żeby pałyśmy i wyczerpaliśmy wszyscy dzisiejszy czas. Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Lubnauer. Solidarni z wolnymi mediami, solidarni obywatelska w proteście. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem.